اتنوی نہ نوی او سل دا سرور آیتون مستقل را واسطہ دا پمیان کی دا مخ کی سروم لگی دروس تو سروم لگی دا مخ کی تتمہ او دروس تو تمہین سورو واقعہ ذکر جواب دے کے لدن ذکر گئی دا دے جنا باس تا رسالت شروع کی گئی او سنگ چی اول سبق کی پنول سیاتون کی تمہین ہو فباب دا رسالت کی امتلور آیتون کی تمہین دے شورو دا دا جبری علیہ السلام تذکرہ کی دے دن سو شورو شو باب دا رسالت دا دے دے پوری سو لا الہ الا اللہ دے دن پورتا سو شورو کی گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دا رسالت کی اس بات دا مسئلی اور ذکر دو طریقوں بانی کی یو سڑے خالی ذہن دے سے خبر ہے نتب ہوتا مسئلہ میں نے سیدھے سیدھا یو آغا سوک دے چی خبر دے او آغا تا تردد دے اور شک دے نو دتا دا مسئلے دے بیانو لانداز بیا برشا دے دویم درے ماغا سوکی چی آغا خبر دے اور منکرون دے انکار دے نو دتا دا مسئلے دے بیانو لانداز بیا بلی کنا کلی دے صرف کلام دے خبر ہوئے دے متردد دے ردد مناسب کلام کی کلکون رہوی تاکید چتا دے منکر دے انکار مناسب تاکید اور قرم کی قسم ذکر کی کانزال جکی دے اتبار دفارا نزل تکی دے منکرین سر خبر رہا یہود منکرو جنچی منکرین و قرآن دامی مناسب خبر رکھئی داغو دے شکون اور سبور جواب نذکر کے نحی اعتراضونا اور داغی جواب ذکر کے دے یہود و اول اعتراض نبی علیہ السلام بانے ہو تال جبریل وحی راوڑی اور جبریل پا فرشتو کے ظالم فرشتہ دا داغا قول معتمد ندی جرح پا صحیح سند باندے قول یہود کار دے وی جبریل زیادی کے ان کے دے جبریل عذابون راول دی داغا خبر منگے نمو اغا معتمد ندی معتبر ندی دادا سے جرح دا لکہ چھے سلافیانی پہ امام بو حنیفہ بانے جرح دے امام بو حنیفہ معتمد ندی معتبر ندی کم سند کی حدیث کی چرازی امامی یہ نداغ قرآت دا امام قرآت قرآت دا مقتدی دی وہ دے روایت کی ابو حنیفہ راغل لے اور دا معتمد ندی مگر دا قرآن پسانت کی جبریل راغل لے علیہ السلام اچھے سا عذابون راغلی دی قرآن اسمالی کتابون وہ جبریل پلاس راغل دی نبی آغتا ہوا ہے کانا میمن ہوا ہے دا چاہا غیر معتبر دے اسیقہ ندی محدثین تا سیقہ ہوئی اور تو کسان دی چاہو چاہو سقہ ندی معتمد ندی سقہ معنی ہے دہا کول جرحا کول دا دی یہود خوی دی عدد تی دی یہود جبریل اعتمادی ندی جواب ذکر کی من کان عدو والی جبریل فا انہو نزلہو علا قلبکا بیدن اللہ پیند جواب ذکر کی کل جدا ختم کی چلو را حسن کی تذکرہ ہوشی نسل پورا شو دا ایک سو اکنا فلما جاہم گورت ہے اصل یو دے کنے ولما جاہم رسول من عند اللہ مصدقا لما معاہم تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر تو وہی جبریل رہ گلے ان دوستاز تذکرہ مخی ہو گلا سانت قاہت توسیق مخی ذکر کر نروس تو ایتا چرا گلے مداغہ تذکرہ شروع کر نبی علیہ السلام ربوت دوے میں اعتراض یہود ادا کاؤ دبا خلق صفاتونا کٹا ما کانا سلیمان الا ساحران سلیمان گروہ پیغمبر جوابی ذکر کی ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر کفر سلیمان نے کرے جادو کفر کا دے چا کرو کفر ولیکن الشیاطین کفروا استاس نکون کفر کاؤ استاسو نکون کفر کرو ایساب کم سلیمان علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام کو منع کرو دا کفر نا سیر نے منع کرو درے میں اتراب نبی علیہ السلام تو سمجھ نکو تو دا ازگارو نا خلق منع کرو دا مرون منع کرو دا منتر و حدون خلق منع کرو او دا مزون دی پیران و خلق و تفودلی دی مشایو کو حدلی کتاب کی راولی دی او صدا پی غرور کی امال قربانی کی قربانی کی امال قرآنی کی اعمال قرآنی کی چکری مولانا تانوی سے چکری دی افلان کی ادھر کری دی افلان کی ادھر کری دی قرآن جواب ذکر کو لا تقولوا راعنا موائے کریمہ چھ مطلب مشتبی ہے گڑھ وڑی پیگی پینا صحیح خطا تھی جو آجوری کی لا تقولو رائنا لا تکتبو وہ سو آتا تھی عملی کا جو بسم اللہ پر دے مانے داری کی جا 787 بسم اللہ پر دے مانے لکھا کنے لکھا خلقو وہ سیم لکھی لا تقولو رائنا لا تکتبو 787 بسم اللہ رہا لا تقولوا راعنا وصلعم قد رکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مکن صلی اللہ علیہ وسلم پر دے معنی صلی اللہ علیہ وسلم اب پخط کی لیکی نو صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبو راضا ملکا رضی اللہ عنہ نظر پر دے معنی کہ راضا دا یہودی سازش تے انجوز بین الاخوامی چہ دا کریمات مبارکہ پلاس بانی چکو نہیں کی نظر رضی اللہ عنہ نے رے اداد کرو اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد لام عین میم کرو دے دے لے خبر راوستا بیا دا خبر ہے جمرہ زیادہ کرو چہ محمد چانم دے محمد علی نو ایم اے یونی کی ایم اے چہ دا محمد علی چہتو رو ویرر رانڈو نو ایم اے دا محمد نکو اے دا علی نکو دا چی دا کریمات مبارکت تو کنو دا مسلمان اون پاجے آرام دے دا خو کلاس کیو لستا شیور کڑون دے جو پخلو کئی ویدہ با گازا رہی نتوی کی پیدا بل شیدے گازا رہا ندا کفر دا تمہی تکر کفر با کفر دیاری ادھ اسلام ندیاری اور دے اوم آمشان تاولم دے چشی دے ویدہ شاک ہین دے دا پلندو پانی را لے کدو دکتور خودے مانے دا لولی کی دا علیمان وی کہ مبارک و کلمات کی ترخیم ناجائز دے ترخیم پہ جانے ترخیم ترخیم ناجائز دے پزیر دے چلے ترخیم پزیر سارا کلمہ ختم دے کلمہ ختم ہو دا دین جوز حرکتوں نے جیسا لیشونے جیسی شروع جیسی مختلف و اندازون مانے دا جماعتوں نے اخشے ہو رہا بدل کر جماعت پا علاقہ کی چیز دلیر نفی جندی تھی نقشہ دا جماعت بدل کر اس دن کوئی دین جوز پا سازشون بانے چھے کم جماعتوں نے جوڑی گی نقشے داگی دا جماعت نہیں دن نبا شوتا کمیراب دے پہ کبیام نکو وشی جدا جماعت تے اور دے طرف تا خیب لگا کنا کمیراب ہم صحیح نو اگر ہم پہ کوٹے پر شکا جو کرو نو پسند لگی جماعت تے ہوتا نہیں نقشے بدلی کتابت تو قرآن بدلی کتابت تو قرآن ہی بدل کر لے وہ نہ چلے کنا دائے بدل کرو دا شانتا نور چکے دا چپائی طریقی روز پر روز بانی بدلی طریقی بدلی مسلمانان پابو پسی روان دی پڑھن دست کر لاحتنکن ذریتا شیطان ہوئی دا دیا دا مولاد تبا جنب چوم راکا کم بے جلبیان بے کم پیزوانیان بے راکا کم بے دو پیزوانیان کری دی انجیوز اکو مخی راکے ہاں خبر کس مخی راکے ہاں خبر لاحتنکن اللہ نو قرآن دا ذکر کی لا تقولو رائنا کی دیشی چانا خطائشی نا پوشی پنیک نیتی باندی لگیا و خطو پسی والروانی لا تقولو رائنا موہ مشتبیت کی انظرنا صاف و صریح تکی ہوا تفصیل بھی بیاوکم انشاءاللہ صلو رم اعتراض نبی علیہ السلام باندی ویجب خبر دا یوائی یو تو سبا کی تیری جو بیا بلتو یا بدل نصف مسئلہ دا نصف ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منا او مثلها پنزم اعتراض اول اتیان دا جبریل دویم مسئلہ دا سحر درہم امیل کی پرخو ویتو سحر وینا جائز دیا فرشتی اللہ را لے گریوی جواب ما انزل على الملک این بباب الہ حاروت و ماروت فرشتو تو جہدون اورا گرے فرشتو جہدون دے کرے ما انزلا تعلیم دے جادو نے لے کر ما يعلمان من احد چاہتے نو خو جادو بلکہ اگو خوب ہوئے جادو مزدکا انما نحن فتنا ایسر منگ دا عذاب سببیو کتلا جادو زکر نظر تیم چاہ عذاب دبانی را دی سری توی دا زہر دی اپا دی زہر خوراک بانی سرے مری دا من ادا کن دا من ادا کن پا دی دا پاس سرے کتے کیوی تا خوتی تا من اکلے نو تاری سڑے پی میری خدا دینے چپرائے مو فرشتی ہو تو ہوئی انما نحن فتنتن منگا و دارات لزم پا دے وقبان پا دے مثلا سبب دا عذاب دے عذاب رازی مکو داکار منہ بے کورا منتج فرشتو خود دے سلور پنزم اعتراض مسئلہ دا نسخ ہو شپگم اعتراض نبی علیہ السلام بانی وسیلی نمانی او گورو وابیان راواتو وقالو اتخذ اللہ ولدن سبحانا یو سر شپڑا سمیت کی اتخذ اللہ ولدن وی اللہ بچینی ولی نزولی دی برخ اللہ ورکڑی دا تاسو جی بخلا کرے تو لیو شانتی اداری پنزو ترقو بانی جواب شپگم اعتراض لولا یکلمون اللہ 118 آیت کی وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیہ من تواہی ولی نرازی مقتدی غیبنا آواز ولی لکینون پنبان خط ولی نرازی او تاتینا آیہ یا تنخہ چی منگے ویو اغوالی نصر گنی نبوت معنی بلی اعتراض دا تی پیغمبر کا احسان ہے مجھے دیدر کرلی دا شپکم اعتراض وم اعتراض تحویل لقبلی سیقول السفهاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا سوشو و اتیان دی جبریل مسئلہ دی سحر برات دی سلیمان علیہ السلام لا تقولو رائنا اتقال اتخذ اللہ ولدا سبحانا لولا یکلمون اللہ و تاتینا آیا سیقول السفهاء و وہ اعتراض اتم اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مسئلہ نسخ وہ میں اتم اعتراض نسخ نہ ہم اعتراض رسول علیہ الصلوۃ والسلام بانی وے درگاہوں تو پخبل اجازہ اور کائے اچ منگو لزون وے ناروا دی دا اعتراض دی دی کہ ما تو وے تو پخبل پخبل نک قبر لزی از پلا قبر لزی تے ما کائے او ما یز جو ما شان تا سن دے گا غلاش تو لو دون دی او اخرت رب تقدیر ان من شر لنا ما دیر سو کال بو دا کا جن دے تو ما کے ہو جائے دا کہ نظم اپن تو تن دی اے اعتراض کی سچ ول دی جواب ذکر ویسا فنائل تو صفا مروہ درگاہوں نو جوڑو ستا مرگری ول دی تا اجازت کرے دا عمرہ کی مخ کے تلو پر کرم نداگے جواب قران ذکر کر ان الصفا والمروه من شائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان الصفا والمروه ذا الله الدين نخري دلت للبكار بل كي ضروري دي دا نه اعتراضنا وجوابنا ذكر اتيان بجبريل برات سليمان مساله السحر لا تقولوا راعنا قال اتخذ الله ولدا ما نصف من آیتنا و ننسی آنات بخیر منا قال اتخذ الله ولدا سبحانا لولا يكلمنا الله و تاتینا آیا سيقول صفاء من الناس ما واللهم ان الصفاء والمروة من شاعر الله نا اعتراضنا جواب او دفاع رسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق پیغمبر دی اعتراضنا ختم شو میاں کے تو زی پہ دے وانی چھے ٹکیو آگا میں غرز لپری چھے کہ وہ خیرار کا نواغا تو آندے پہ بیاور گو اس پاسی دے پہ غرز باندی دو زلہ پکیتا دا مولیان تذکرہ و خبرداری ذکر کرے دے یو زلہ ہوئی ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیننا للناس فی الکتاب آیت نمبر 169 یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى دا حقائق چکم ملا سرگن نکلل کم خبردار خلقتون خودل یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون دا اللہ غضب دے پی اٹول انسانان حیوانات زندسر ٹول پی لعنت وی لعنت تے پدا سی ملا چاہا حق نبی یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون یو دل ذکر کر نو دین دل بانی بیا ذکر کر ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ان ما اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ايت نمبر 174 سلو رو یاکی جن ذری ذکر کر اولی مسئلے دو بیان شوی دی کنا مسئلہ توحید یو دا مسئلہ دے رسالت بلا دا نو دو سر ان الذين يكتمون بیان دی ندو خلقو اولوی یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ انہوں دائی دو دنیا سزا دا مانا لعنت پیو آیا حق انہوی ہوا ہے دا اللہ لعنت کی بطابانی چتا اللہ حق انہوی تو دیتو ہوئی وہ دا حق چنے دے ویلے زندہ آباد پلان کیا سے زندہ آباد پلان کیا سے وہ لعنہ اللہ پتہ دا اللہ لعنتی کہ مقف اندلے دا حق نہ دے لے دے بوئی زندہ آباد زندہ آباد نہ جندہ آباد جندہ آباد دے یا لعنہ اللہ قرآن یو توی اب قسم کر دے پاکستانیان کہ مو بل طرف دے جو قرآن کم طرف تم گردی نمگا بل طرف تم گردو قرآن تم شاہ کری يلعنهم الله ويلعنهم الله ان داخل الدنيا سزا ده زندہ باد تموا ويلعن الله اللہ جمعہ کی سڑی ہوئی چچا دا قسم او خلی دلی سر نمات دی ہوئی اصول رو پیغمبر السلام ہوئی لا رده الله عليك اللہ تعالی دا خبر رکھی تیری جمعہ کی دین ہے دی خبر اعلان کہ لا رده الله عليك جماعت کے دن نہ پوسٹر لگو لے دے وہ جماعت لگی دلی پوسٹر دے کہ بولے بولے پلان کیسے ہو پلان کیوں برا دیا کر سر یلعنہم اللہ منگویو لا ردہ اللہ دے دغ لعنتی دی جماعت تا دوران والی دے جماعت قابل نہ دے جماعت تا در اپنو دے ما کان للمشرکین یعمرو مساجد اللہ کئی کفر پاکستانی قانون تا دمال قانون و آئین تا دے جماعت تا سنگرا دی ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين جمعہ تدین راضی لیکن پیرا دا سر تو پن پیرے نہ سی دلتے نہ میرا کاگی جس طرح سے کہہ رہا کہ جمعہ تدا تو با پروٹ کے در گڈیاں کے بیان تو سما کلی تے اوزل یہ لیڈر راج ہے یہ بیان کو پیدا سال بیان سے تو وہ سال بیان دی پی مال خرے مو گیو سال بیان دے سڑے را یہ چرتا کو مے سے تے سی کلی بتارے اوزے او کو ہو کے تا تلاوا دا حکومت اگر وانا شوی خلقی بھی دیران نو جوڑو مانا دے کہ اغت میں بر لگی دل لے اگر دے دیر تا دیوزگار اگر جو لانت تکی اگر دے غٹو مو اگر تا پسنو کی دیران دے لانتو پا دیران کی کیا بہن سرو یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ اینون ندے پا دیرانو ترو اصلا دے دیران دے دن تبن را دن ما کانا لهم ان یدخلوها الا خائفین گرخریبی انگریزی سر والا کو جماعتوں کی اڑاڑی اور انتخابات کو خبری کر لی دی جماعت کی نہیں نور کی کر لی گرخریبی بول رہا ہوں خبری کر لی سواد کی ماؤری دو الحمد للہ زما پکلی کے انتخاب اور دا ووٹ مسئلہ کو جماعت کی نہ ملا کر رہا لیڈر کو امکان نہیں سے لیڈر ملا مان جاتے ویزا بیان کو میں تو قرآن و سنت مسئلہ بیان کا توحید و سنت بیان کا کہ دو ووٹ دی نم وار اپنے زبا دی دی ممبر راکا گا میں علمہ ہم زمان شکا بوتا نو علمان زمان میں زبا دی دلتی نو رنبی راکا گا پدی وجہ چی خلق بدی بیجی چی کی مداغین خدا ہے چی مرک ایزا دلتی نو راکا گا دو ووٹ خبر اپنے نکے دو ووٹ ان دغا قوم دے بیا بیزا تا تکیونو ماغا دے کی اتو تخبلا خبر کو رو رو رو رو رو جمعات کی بنوئے جمعات کی چاواز نہیں کرے دنوں پورا الحمدللہ پتہ نہیں لگی زمرشم بیا چکی جو کئی بار دے وقت پورے نہ رکھے نہیں چکری دی جنازی آواز یو دل چاو کو پنا پوائی باندھے مولاو توی دس وقت کی مڑے ہوشو او چوکنو او دک کسی جا سور ہوتی وقت بے وقت ہے رمانز وقت میں خلق بخبر دے چو خبرنی آوازو کا کہ پلانکے مانا دا وقت بے جنازی کی چو خلق ضرر چو خبر ہوئی اللہ جسنگ آ رہے اعلان ختم ہو نزو جماعت تور رسے دم سڑے وہ تے میں رہو آرے چاہ آوازو کی ویدر کردے میں والتا آوازو کو دلتا تورو تو شہر ہے چاہتا ویزو کو پلان کی سڑی دوکا کرو نو میرا تو آگا میں ماں نو میری تا تو چی ملیان سڑے دوکا کرو دی دن ننی خبر وہ اس ماں ویتے اعلان کہ چنا روا میوے لکھا زو ہوئے ویزو پخپل ہے میں اعلان کہ زو پخپل ہے پخپل ہو دیو میں اعلان کو زخطا شیم دا گناہ دی جماعت نہ دا اعلان کو گناہ دی نہ روا دی زما توبہ دا زخطا شیم خلق واو رہے دا بار تو کرا گلیے کہ دا انہوں نے شکا برگام کی دی مولی اعلان شد گوہ دا زخطا شیم ما پا تیرا بانی مولی شیف دا اولان لیو نہ روا دی علمی پرے اسی بھی نپرے تو مطلعہ انزائی زیادہ سخت ہے کنا ما کانا لہم اید غلوہ الا قائفین ضرور کلی کی دی مولی اعلان نکش سکی گی مانزوخ نہیں جی منزو چو سلام کر دی نو چو کوئی پلان کیا مل لے دعا ہوتا ہوتا بس نوغا خلقم خبر شو دعاو تاو شو خبر پیوز مانی پیو گولی مانی دوخ کارو دعاو شو خلقم خبر اعلان یلانهم ما کان لهم من یدخلوها الا خائفین خوجان دا غلوی تیار حق زمانه خوجان دا لینا زمان نسو لاؤ دسپیکر اسا چا بیرتا کسی کلی کینو موازی ہوگو پیرا غرش نا زمان نسو ما پتی کی دقا سن پڑی مولی مرک میرا کلی رسن دا خبر نوی رو رسن میں چا اعلانو کو لاؤ دسپیکر چا بیرتا کن اولا کود رسن تک زیو سو سیو ما کرده خوما تا دی دا غلی دی فوجی سو گیو میں دا فوجی جماعت تے کلی دا کرا رمانگا کلی دا پولی تاسو اعلان کن فوجی تو میں تاولی چا اعلانو کن زنم خور پا دیر طولو کل آقو کی شوئے دے کزا خبرو جستا خیل کی بانده ما بنا رہتا لے یزوم خطا شم ناغو خطا مانا لے دے کلی غالق مغلق یلعنهم اللہ ما کان لهم ان یدکولوها الا خائفین دول جماعت قتل راق نشے کسی نو چیری ہی چپنی پیرے برا بارے چرتا ملہو کی اللہ یا وقل توک مسلمانی سبرا تاوو چیتا ویلی سو ہو دیکھ رسا دو زیادہ آیات ذکر کرو دے دے باندے آیت نم یو سل چیت ترشفا گو یا پوری اور رسید مزمور کو انا رسید دے دے پرور رسید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یو سبق یا دے صورت یو نیم ختم کھلا اپا دے انوانونو باندے اول تمہید بیا مسئلہ دے توحید خطابات خاصا آرے پسی مسئلہ دے رسالت جواب دے نہر کی رضو او بیا دے مولیانو دے پارا سزا نیم صورت ختم دو منیمہ کی دو مقاصد ثانویہ جہاد الانفاق ناغوم دے کی بڑی ترتیب ذکر کی جو سارا آداب اور احکام ذکر کی تنظیم ذکر کی اول دا جہاد مسئلہ ذکر کی پدری و عنوان باندھے اول اصلاح دا نفس تہذیب الاخلاق زان سم کا اخلاق درس کا تربیتوں کا اخلاق دکھ نہیں نہ اصلاح نہ شکول روانے بجوئی امیر الشریعہ شاہ طا اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی لاہور کے دا حرار و دفتر تلار ختم نبوت و دا حرار و دفتر دے چخور تنگ لار دا پوڑی دا پاسے نہ بنگیرا کشتو گن بلائی را ٹھنکڑی دی پو بالٹی کی اللہ سن لڑوی ناولی اگر پا کتر دی شاہ سے تہلار اوپا شاہ سے خودری اللہ کے ویتا سر زما کار دے چھے کتر دا گنگی پرے خوا بالٹے دے کے خون بیارا سر زما کار دے بنگی زر پزر رو رس دوار خطا دے زما بارا کیسا عمر دے سیبا صابونی روا فر کو دا عمر دے چلا سے صابون وائن لاس پہ مد بیمین زدان پاک کا بیارا سے خبر آتا بیارا زان پاک کو را دے شاہ سے بلو روڑے را دل خوراد دے چراغ کینا شاہ صاحب روڑے موڑے ماں تک رہن گولی کیوں بولے گا خلا دادا کل خلے کیوں لے موڑے کیوں کو خوا دتے اس کا نمبر دے تن موڑے ماں تک لوخی کی گولی کی امال خلے کرا کا سڑے اورا پہ دو یا بنگی یہ حضرت دادا کل خولے سن وی عزت بہن کا وی عزاو تو برابر نہیں وی بالکل برابر پیشہ کی نہیں برابر وہ پہ انسانیت کے عزاو تم دادم علیہ السلام بچے زم دادم علیہ السلام بچے اور زماستا خبر ہے نیکیوں دا تو مخصوص پلیتی پاکای دا خلقو اور زد خلقو دا زر زنگون لرکوم دا زر پلیتی پاکوم زماستا کارو نیکینے دیدے اوخ رو گوڑای آیا اون وڑے پوڑے دیوا دیمینو نکوڑا ایسے زر ازم لارکور تا خپلا کارا بچی خدر پول راو ایمل تا کلیمہ ہوا کہ اسلام دای لکداتا چوئے دا اسلام زما خبول خیراتی ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر اصلاح النفس عقيدة رستك لسا وصاب ذكر کري دي پنزد ذلو و پنزد آمال دي تسوي تهذيب الاخلاق اصلاح النفس زان سم کا نو جہاد بکول شی چہ زان دی سم کرے نی اخلاق دکینی تو بس جہاد کی نیشی کولے یو خبر دویم دل بانے دی جہاد عنوان پر دویم عنوان دی کر گئی اس سیاست المدنیہ دا ملک دا سمول کوشش کو سمانا چہ زان دی سم کو اس پر خپل کور سوچ نکا یوازی دا خپل کری سوچ بنا کے بلکی فکر با عالمی کی عالمی فکر بکائی دومت فکر بکائی زن خلق ہوئی کہ نظروں گا عالمی فکر دے دومت فکر کو آسے خبر ہوئیشتے ہیں نا ہوئیش کا فکر عالمی کا فکر دومت کا اصلاح دا ملکوں کا راجے دا پارا تلور قوانین ذکر کیا اول آیت یو سل نہا ہویا کی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ مخ کیا کی یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ظالم لا سزا اور کوئی بدلت نہ اخلائی کہ دنیا کے ظلم ختم شی ملک بسمی گیا نا یو دیم قانون ذکر کے پی یا ایو الذین آمنوا سرا اغم دا ذکر کے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ وصیت بکائے چھ میری نو ان با وصیت کے کو جندونی جیسے کئی دیا کئی دی او پا مرک پا وقتی با وصیت کئی دی خیر دی خبری درم قانون ملک با لسنی دی درم یا ایو الذین آمنو کتبا علیکم الصیام کما کتبا علیلذین من قبلکم روجب نسے نفس پا کانترول ہوئی لکل تاریخ وانی عذاب بین پریدی نفسو کا مطیتو بزرگان ہوئی نفسو کا مطیتو ارکبها و الا رکبت کا سنستا سورلیدہ کا چرد خرے سور شاپی قابوی کا اچھے صدا اللہ کو خیال کر دو کا کہ نفس دی کنٹرول نکو رکبت کا نو دا نفس کو پتا سوری گیا نو چھے چرد دا جہنم لاردن پاہی بڑی مندی تو سوری بڑی مندی کتب علیکم السیام ضبط نفس قابو کول لزان درے قیم قرن رو اب یاد روجی مسئلے ذکر کر سلورم ذکر کی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آیت یوصل اتا کیا کی 188 ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مسرد معیشت علیہ رسی کولو دا ذکر کی سلور قائد دا جہاد دا ملک دا اصلاح دا پارا سلور قوانونا اور جاری کول دا گئے دا پارا جماعت جوڑو تنظیم جوڑو قصاص کو زمان داکار دے کنا قصاص دا بانے فرد دے معنی تنظیم جوڑو خلیفہ و عبیر نول دا بانے فرد دے دا ضروری دا دا پاکستانیانو نو بلکہ دا طول دنیا پا مسلمانانو باندے دا فرد پاتے چھو دنیا کی خلیفہ نیست امیر المومنین نیست دے فرد طول مجرمان دی وہ خاص بیا پاکستانیانی مجرمان دی ادر طول و نزیاد پاکستانیان کی دا ملکن ڈویجن والا مجرمان دی ذکر جدو آواز چتی دی اسلام از قانون الہی او دا امیر دا پارا دا کوشش کولو طرف اور اللہ لارم دا آورا کری چی او سرائے منتخب کو ادا پناس بیادو گزنمنگا امیر دے بل دا دی بل برا دی کاغا حکومتو اجن شہید کو بچن دا خلافت اقامت دا خلافت دا ضرورو رسول علیہ السلام دا فناونو سوچ خلیفانو نیولے شے رسول اللہ علیہ السلام پروت تے او خلق او غنشے دے خلیفن اس دا دفن نئے خلیفن اکی خلیفنی ہوئے شو پس تاغین خلیفر آگین دا دفن انتظام شروع جنازہ اخیری خلیفہ اکنا او خبر اللہ علیہ السلام نو خلافت دا طول دنیا دا مسلمانانو پر زیمہ پاتے افغانیانو پر زیمہ خلاصہ کرنا پاتے نسو اگر اوزمونگا نقصان چون پاتے نکو افغانیانو پر زیمہ خلاصہ کرنا امیر نیولے امیر المومنین اور طول علماء پاہی متفق ہو طول اصحاب الحل والعقد پاہی متفق ہو اور وہ امیر نہیں ولی اور دا امیر دا طول دنیا دا پارا کی دا پکارو اور بختور باہر تو کچھ دا سر بیعت کر لے چھ چاو سر بیعت کر لے اگر بختور ہو چھ چاو سر ندے کر لے تحاجی شیو جس مقواہ نہیں دے کر لے یا ایدادی تاجی نہیں دیوری چھ زمان دا اگر پا بیعت پانے بیعت تے مجرم پاتی دے اللہ باتی تبوز کے ماتا میتتن جاہلیہ داد جاہلیت پر مربائی ملشی ولم یکن فی عنقی بیعا دا غفا غارا کہ دا چاہ سر بیعات دا خلافت دا امارت نہیں ندی اتنی بیعا طول خلیفہ قط مول دا طول جرم دے دا دیر طول جرم زمواری زمنگا دا طرف پروی زواق استا وی خیر دا جرم بزما پر غارا بانشی دا با دا میان زلی دکم او زرین ورک للا حکومت ختم کرا ہو اللہ سے بیارہ بولی اللہ سے بیارہ والا یا اللہ یا اللہ سے ملاؤما حکومت بیارہ والا یا اللہ یا اللہ طالبان حکومت بیارہ والا یا اللہ پتی ملک طالبان و نظام رہا طالبان والا نظام رہا طالبان نظام دا سے نا جدہ وہ حکومت کی رہتی اگر زن نا خفل خفتگو گنڈی اگر پورا دا منگ دا خفل پا خفل رہا بولو با انشاءاللہ پا دے خفل ملک پا خفل اسلامی قانون رہا بولو کہ منگ رہا نوست نو زمان بچیان بے رہا ولی کس کہ دا زوانان و نو نشوا وی باچا خان جنکی با دی گٹی نو کہ زمان استا سنو نشوا اللہ با دیر دا جنکی را پاتی بچی اسلامی قانون غور منگ بیر اسلامی قانون بل تو جنکی اللہ دا اسلامی قانون پا دے ملکم را ولی اللہ دے دی حاکمانو دلا سرا ولی دے پرویز دلا سرا دے اللہ اسلامی قانون را ولی سو خو کئی چانے چکی دی دین دے پارو کنو بدل حاکمان زمانگیو کنو بدل امارت قائمو الفرض کتبہ علیکم القصاص مانا کتبہ علیکم اقامت الخلیفہ اقامت دا خلیفہ دے تھی اقامت دا غرشی حدود جاری تھی نافذ کی نو حدود نافذ کی نو حدود آردینہ سیو قانون پاس سیو بین الاقوامی انجیوز و پاکستانی انجیوز خرج نغر راپاتو لے پہ اسلام آباد کی ہوئی حدود آردینہ سی ختم شی دا جنکو سر ظلم دے د جنکو سرا دا ظلم دے حقوقی نسوان نیدی دا دی ختم شو دے دے پارا غون نستی جلوسو نو باسی نو کما جلوسو باسا چه اسلامی قانون دی نافیس شی نو ما پکو پک ولی فسنگیلو نی می سوری کئی جیلو نی تمی غرزی اگا نگلی چرا وطلی دی نستی دی اگا تانو خلق خودی سر دی اگو تا نو ما غستل نیشتی اگو تا نیجی که دل نیشتی خواتین که احترام کرے جنکو بے عزت ساتو دو چیز سوئی نو آغا با منو کدا دی یو پدی سلور غاڑی او کشل غاڑی دا دا غی حق دن کولیش یا اللہ دا سو وقت دیرا واسی یا اللہ تباہ بربادی که یا اللہ کمی خیلی چی دیر پارا وطلی یا اللہ وست پہ وورو لگو اللہ وست پہ وورو لگو اللہ اکم مسلمانان چی بدی غیلی نستی یا لیدران چی بی غیلی نستی دے سملے نوز شرمی دلو دا خودو که دانگو نو من رای اتنا تو کی ندا بابا تنوز او کما ہوئی نو دما بجبو بس یہ بتاولی ہوئی پاکستان خلاف بھی گیا تھا اورات بکی وہ کیوں گورا تھا نو مجلس خلاف خبری اکھلی مجلس تلے دے رہ دے چھ نور اسلام نرہ والے نو کفر خمرہ والا کان چھ تو کفر رہو لیوزا وہ گڑا گورا ماندہ تا با جل تے بوزی کانا لاسا ستا پسر والے پاربون خلق ہوئی گی جو اتن پا خبر بان لار دی او چوکی اوڑا قی دا غد چیرولو اغا سیزون دیتے نی غوان نی تتی جوڑی گی نا لگیا ہے اوتا واجی نگری گی تلو احکام دا ملک دا اصلاح دا پارا قوانین ذکر شو دم منزل دا جہاد تلو منزل دا جہاد تدبیر المنزل کور با خور رو غی کنے چھ کور رو ندے نو پسر تاری قوانی با تبار دو دی جہاد باو کی دا لیڈرانو حقیقت خود دے حیثیت یوں خود دے میں کی بیویم انشاءاللہ دا کور دے اصلاح دا پارا مسئلے آیت یو سل پین لسم نا دو سو پندرہ آیت دو سو پندرہ یسألون کما مادا ینفقون وہ پنجاب اور سندھ میں علماء چیخ رہے تھے کہ ملا محمد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اب طالبان پر جب امتحان آیا ہے تو سب سے پہلے یہی علماء اپنے دروازہ افغانی طلباء کے لیے بند کر دیے دروازے بند کر دیے ہیں کہ پاسپورٹ اور ویزا لے آؤ یہ شرعن کیسے دا شرعن ناروا جی کا نا کفر کا لار جوڑے کفر کا لار جوڑے دا ٹھیک دکھو دو بانے قانونی دباؤ دے دو حکومت کی طرف نہ کہ افغانے بن نہ پاتے کا نہ بے وسائی نو افغانی دی دا افغانی کو جوڑ نو اسی کہن دیو مسلمان کو جوڑ دیو اسی سو کیا لکھا دا دی گلگی دی ما دی گلگی تیرے تسابق ہوئی نو مزرسون اور سر خوزو دا جارم کانا زرم دا جارم چو ام نیک ہو لے زمان کلی کی جتن افغانین وقت کلی ما سوی تر میں و باسا زی زی موارد سچی رازی زی زی موارد میں و باسا غتنگ نخ اور وقت کلی ما پسرالوی سچل کنو ما تو قرآن یاد زمان مزرسا کہ دا قرآن دا یادو لو انتظام نشتے کہنا ماں بس دے کرے ختم الور کو نبل جاتا بولے میں پھر دے دے وہی بات ہے نو کو تو جمعہ مجبور ہے نہیں شپ ساتھ لے نہیں شپ ساتھ لے نو کھولا مجبوری سر گندہ کا کنا او بیائے پا بلت سر قبانی پاتی کا کور کی جائے کا اوجرا کی جائے کا تعریف پر گیا بھی نہیں اوجرا کے کی نہ کلی کی جائے کا دا خبر رضا جان یہ ظلم اس سے جاتے ہو سو حقیقی اللہ نو تلورم درم نمبر پہ جات اول اصلاح دزان تہذیب الاخلاق درم نمبر باندھی اصلاح دا عالم تلور تہذیب درم نمبر باندھی تدبیر المنزل پل کور جوڑول سمول اور روبول دادے دو پر اطلس قیدی ذکر کے اطلس مسئلی ذکر کی دا مسئلے کی اطلس ذکر کی نو خبر ختمی اصل زیر راضی نو چے زیر راضی نو آتیا ذکر کی تاریخ قدیم دا عالم آیت 243 کی 243 کی علم ترائل الذین خرجو من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم فجاءت مرض نشه مرض الله مقرر راضي داخلك تختیدل او جهاد دو جنا الله مردار کڑی عمر کڑی سب دیر کول عمر پاتو احياهم نبی جون جی کڑیو جا کا کنا نو وی او کو ایوا سنانا مالکان نقاتل فی سبیل اللہ امیر پکار دے بے امیر را جہاد نکی امیر سمانا در طول دنیا دی یو امیری دا دا غلام مرزا غلام محمد قادیانی شو شوا دا دا انگریز شو شوا چی یو خلیفہ پکار دے پر طول دنیا کی طول دنیا کی یو خلیفہ نشتے دے جہاد تا سنگ کرو جہاد نا امیر پکار دے امیر یو پکار دے جہاد تا سنگ کرو نی جہاد نکی افغانستان کی جہاد کی دا نو دا مسئلہ مخطہ کریو بی امیر نشتے امیر خوش تھے ویدا دے تنظیمون امیران دیدا یو قول پکار دی یو امیر پکار دے دا سچا وی دی چیو امیر پکار دے کو انتظام پکار دے لس مجاہدین دی چی دو دو دی یو قائد چی اگر دا خبر منی خبر کو شورا باندی بل تنظیم دا وہ قائدی تو یو سے خوڑے رکھا دا وہ کہ یو نشی نمنتظم پکار دے نہ ہر تنظیم نمنتظم پکار دے کو اصول دا شریعت باندی اگر رو جیاد بکی نو قرآن دا ذکر سر پکار دے انتخابات طریقہ دے انتخاب شرائط دے انتخاب خود دے شرائط دے انتخاب بسنگ کئی اذا انتخاب شرطون بسی منتخب کئی بسوک انتخاب کی بحصہ توک اخلی ووٹ بسوک ورکی رائے بسوک ورکی دا یو خودل پا دی واقعہ ذکر کولو کی آگے تے اشارہ اکرا چی پا دی طریقہ انتخاب ہوکر نو کولے سے دا ختم کو پایا 200 روپن دوستم باندھی اور داغ دے نے ذکر کو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم 254 نمبر ہے درم سپارہ دا درم سبق ختم سوال جہاد پدری عنوان بانی جہاد دا زان سرا زان سمول جہاد دا عالم سرا خلق سمول جہاد پر پل کور خدا اولاد سمول مطمئن پاتی امیر مقرر کر جہاد دا پارا دا مشارع دا پارا تنظیم دا پارا امیر بکار دے دا امیر اطاعت امیر بسوک نہ سہی دا امیر قول و طریقہ بسی اور بیاو سنا دا خبر ادا اچھے مقرر کو نہ داغا فرائض بسی داغا ذمہ واری بسی حقوق اور فرائض بے سی دے واقعہ کی ذکر کی جدہ ختم کو نہ تلوروں مسئلہ ذکر کی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم مخی یا ایھا الناس نبی اوی یا بنی اسرائیل اسنرانا یا ایھا الذین آمنوا وس بعد ذر زنگ رکشی ختم شی بھئی وس بے ایماندار یہ نچ ایماندار یہ نو ہر تو قربان کا انفاق فی سبیل اللہ کا نو سن کے مخی جہاد ذکر کرو اگے سرے احکام ذکر کرو نکور احکام اتلس دا عالم احکام دا شاندل تک مسئلہ دا انفاق ذکر کی دا انفاق مسئلہ سر دا انفاق شرائط خی احکام خی او ضروریات خی دا سو آیتونو کی دیر سو آیتونو کی دا دیر زینا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا تر آخر پوری 33 آیتونو دی دیر دیر سو آیتونو دی پا دیر سو آیتونو کی مسئلہ دا انفاق دا مفصلہ احکام دی سر دریو آیتونو کی دا دی صورت لندیز دے خلاصہ دا نچوڑ او نتیجہ دا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ دیو آیاتن کے فضل کا تو سورہ دیر سو آیاتن کے انفاق سلو آیاتن کی مسئلہ توحید واو آیاتن کی مسئلہ دا الرسالہ میل کی دا کتاب اور دا آخرت مسئلہ دے دوڑ حضور سر مفصل بیان شوئے ختم سو سورت کنا کافی سوکی ملاو سورت پر ذہن کی نو دا یقینو کئی یو ٹکے دا مقصد نہ مانے دے پریخے یو ٹکے چکم میں پریخی دی نو آغا میں پا غرض پریخی تا اس سمیلوی چدا تو ہندے با کو مقاو لکو او پا خبر زیر دیزی آغا پا زیر مانی پریخی نو دا سورت طول ساسو ذہن کی دے اس کے چکم طریقہ مانی موی دا ذہن کی کے ہو سورت بقرہ دا یاد کی معلوم دے کس دا کوای جانو پکی تا با دا عربی تکی مانا دا کوای نو آغا دا ترجمی نے دا کورا سے تفسیر نے دا کورا سے او چکم انداز بانی ما بیانو کو زما دا استازانو رحمهم اللہ تعالی سبق نو دا انداز با یو تفسیر کی نمو بای با یو کتاب کی بدا نمو بای نو دا دل تزدہ کئے تفسیر ترجمہ دا کتاب پرتل جائے او بیائی پکیت تزدہ کئے پکال کی زا کورا سے انشاءاللہ سورت سر تورا سے ختم شو لگو ان تفسیر جا رضا جا سرے شکو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اول سبق د سورۃ البقرہ د زن سورتن شروع ددا سے تک نشید چہرے تو ہجا لے کی حروف الحجا یو بل سر ترود نہیں دزون صورتونو ابتدا د نور انداز په نور اندازونه شوی دا د دې کلماتو باره کې د عالمانو صحیح قول دا دی یقینی صحیح چې دې معنا باندې الله پوهیږي یا چاله چې الله دا غي علم ورکړي ني انبیا دا د عمل سره یا د عقیدې سره تعلق نه ساتي نو دا دی دا مطلب دا کولم نزی ضروری کری ها دوم را عقیده دا بی چی دا دی چی سم مراد دی اللہ تا معلوم دی اغا حق دی زمان پا غی ایمان دی پا زمان دا پارا دلیتون دا کولو اجازت یا ضرورت نیشتی خلاص خبر دا اللہ دا دی پا مراد تا پوئی گی ذالک الکتاب آغا چتا سو اختل لے دا کتاب دے لوئی ذالک وی تورات انجیل زبور کی دو قرآن تذکرہ شیوا نو آغا کتاب را غیر مکی چی تذکری شوی دی او زبور کی چی ولدیل صفتون ذکر کری آغا کتاب دارا ہے نو سید دا آغا تینا مرادی خدا بچا لرا شی خبرہ صرف و صرف ملیان اللہ کتاب والا اللہ چاہوت دا ملکی کتاب پتہ ہو کہ کتاب ببل رازی عددیدی صفتون والا ناغ کتاب دارا ہے نو خبر خاص ہے سوا سید پخبر دے او کداوے دے شیز اسم اشارہ دا پارا دا تعظیم دا رتبے تعظیم دا مکان تعظیم دا حیثیت تے اس داوے دے شیز اغلوے خبرہ اغلوے سوال چتا سو کرے ہو اے جن الصراط والمستقیم نوار اسوال دی اللہ مومن ذالک الکتاب اگر ہدایتم دا کتاب خیر الکلام کلام اللہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام غور پر کلامونو کی کلام دا اللہ دے ذالک کتاب جو غفتر اغلوی سوال الوی مقصد لوی حدف لوی مرام الکتاب جواب امدہ کتاب را رہے یو تعریف دی کتاب پا اسم اشارے دی پارا دی بعید سرا رجت او مقام کی ڈیر رجت دین تعارف پا ال کتاب سر ال سر شعر انر رجل مانا سر بل سکھ سڑے نشتے نردی مطلب دائی پا مانا در رجولیت کی کامل زین انا ابو النجم و شعری شعری زعب النجم زما شعر شعر دے نمانا سر بل تو شعر والا نشتے نکامل پا مانا دا شاعریت کی زما شعر دی زبی پیگم آل دا پارا دا تکمیل دے دا پارا دا پرواری دے لوی کتاب لا رائب افی نشت شک پا بیان دے دی کتاب کی درم تعارفی کی لوی کتاب کامل کتاب پا ذالکا و آل سرا ندرم تعارف نشت شک پا بیان دے کی شک بین الشیئین رازی مفرد